Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 28 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Reprezentacyjna sala kancelarii premiera od dziś nosi imię Witolda Pileckiego. Za chwilę relacja naszego reportera. Opinie biegłych o niepoczytalności nożownika ze Stalowej Woli kwestionuje prokuratura. Od jutra nowa lista leków refundowanych. Reprezentacyjna sala kancelarii premiera od dziś nosi imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystego nadania patronatu dokonał szef rządu Mateusz Morawiecki w towarzystwie członków Rady Ministrów i rodzin żołnierzy wyklętych. Ceremonię obserwował Michał Fedusio. Powiedz, jak ona przebiegała. Imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego nazwano dotychczasową salę obrazową w kancelarii premiera. Odbywają się tam m.in. spotkania z korpusem dyplomatycznym czy z zagranicznymi gośćmi. W dzisiejszej ceremonii wzięła udział m.in. córka rotmistrza Witolda Pileckiego, Zofia. Nadaniu nazwy towarzyszyło także odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy wejściu do sali. A nadając już sali nowego patrona, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rotmistrz Pilecki to jedna z najjaśniejszych postaci polskich XX wieku. Rotmistrz Witold Pilecki w najstraszniejszych czasach, które pamiętają tutaj obecni z nami weterani, walczył o prawdę, sam został ochotnikiem do jednego z najgorszych miejsc na świecie, do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, po to właśnie, żeby całą tę prawdę wyjawić. W ceremonii brali udział również wicepremierowie oraz szefostwo kancelarii premiera. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Republika Federalna Niemiec nigdy nie uznała obowiązku prawnego zadośćuczynienia szkód doznanych przez osoby indywidualne. To była pomoc humanitarna, mówili uczestnicy konferencji w Parlamencie Europejskim poświęconej reparacjom wojennym od Niemiec. Łącznie Polacy otrzymali jedynie 1 400 000 000 euro, czyli około 6 miliardów złotych, mówi profesor Stanisław Żerko z Instytutu Zachodniego. Jest to kwota niewiarygodnie niska, zważywszy na ogrom polskich strat w okresie wojny, w okresie okupacji, a setki tysięcy polskich ofiar nie doczekały żadnych płatności. Właśnie ta polityka gry na zwłokę prowadzona przez kolejne rządy Republiki Federalnej Niemiec powodowały, że te pokolenia odchodziły. Są jednak ofiary, które żyją i te ofiary nie mogą nadal doczekać się jakichkolwiek płatności ze strony niemieckiej. W dyskusji uczestniczą historycy z Polski i Niemiec. W serwisie Trójki kolejne informacje. Co do opinii biegłych o niepoczytalności nożownika ze Stalowej Woli, wątpliwości ma prokuratura. Konrad K. w październiku w galerii handlowej ranił nożem 9 osób. Jedna z nich zmarła, mówi Krzysztof Głuszak z prokuratury w Tarnobrzegu. W zależności od tego, czy uda się rozwiać te wątpliwości w toku tego przesłuchania, będzie podjęta decyzja, czy opieramy się na dotychczasowej opinii, czy też istnieje potrzeba zasięgnięcia kolejnej opinii innych biegłych z innego ośrodka. Termin przesłuchania biegłych ustalono na 19 marca. Są rozbieżności w opiniach specjalistów dotyczące podejrzanego. Choćby taka, że w poprzedniej sprawie niezwiązanej z tą, co do podejrzanego, tamtejsi biegli wypowiedzieli się, że jest poczytalny. Obie sprawy dotyczą zupełnie innych rodzajów czynów. Niemniej jednak nasuwa to pewna wątpliwość, czy faktycznie on jest w tej chwili niepoczytalny. Mężczyzna leczył się psychiatrycznie. 4 miesiące temu zaatakował nożem klientów w galerii handlowej w Stalowej Woli. 50-letnia kobieta zmarła z wyniku obrażeń. Mężczyznę ujęli klienci galerii. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Grozi mu dożywocie. Od jutra zaczyna obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia rozszerza profilaktykę przeciw zakażeniom wirusem RS, który atakuje ostrzele i płuca wcześniaków. Wiceminister Marcin Czech poinformował, że na refundację mogą liczyć również dzieci urodzone między 28 a 32 tygodniem ciąży. Poszerzone działania profilaktyczne obejmują w tej chwili również dzieci od jutra urodzone między 28 a 32 tygodniem wieku ciążowego, które zostaną zabezpieczone w sezonie zakażeń wirusem. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii, podkreśla, że o te refundacje od dawna walczyli lekarze i rodzice. Wirus RS sadowi się w nabłonku dróg oddechowych i u starszych dzieci, i u dorosłych jest przyczyną, no trochę nazywamy to banalnymi nieżytami górnych dróg oddechowych. Natomiast u tych najmniejszych dzieci, których płuca są bardzo niedojrzałe przy urodzeniu, jest punktem wyjścia bardzo groźnych schorzeń. Zostanie również przedłużony i poszerzony program dla chorych na stwardnienie rozsiane. To był serwis Trójki. Na południowym wschodzie i wybrzeżu pochmurno z większymi przejaśnieniami, słabe opady śniegu. Gdzie indziej pogodnie. Na termometrach od minus 13 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodnim wybrzeżu. W dolinach karpackich minus 15. Wiatr na Suwalszczyźnie w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaufland zawsze pełen świeżości. Teraz w urodzinowej cenie żel pod prysznic Rexona 400 ml 7,99. Kapsułki do prania Surf 16,99. Więcej na kaufland.pl. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpieczniej z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia.polskieradio.pl. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz w Orange na karty rozmawiasz bez limitu? Nie. SMS-ujesz też bez limitu? Tak. I masz jeszcze 15 giga internetu? Nie. Nie, nie. Tylko tak. I to za 25 zł. Ale kosmos. Zgadza się. W Orange na karty jest teraz prawdziwy kosmos. Rozmowy i SMS-y bez limitu oraz 15 gigabajtów internetu. I to tylko za 25 zł miesięcznie. Wejdź na bezlimitunakartę.pl. Jasne? Jak słońce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Rząd przymierza się do wprowadzenia jednolitej daniny i nałożenia składek na wszystkie przychody Polaków, informuje Rzeczpospolita. O co chodzi? Chodzi o ratowanie naszego systemu emerytalnego. Według ekspertów obecny system jest niewydolny, jeśli nic w tej sprawie nie zrobimy. W przyszłości nawet 75% obecnych 40-latków, osób młodszych, dostanie minimalne emerytury. Życzliwie przypomnę, że minimalna emerytura wynosi dziś 853 zł netto. Niewesoła perspektywka. Jeśli myślą Państwo, że jest źle, to niestety jest jeszcze gorzej. Otóż wielu ekonomistów jest zdania, że ani plan indywidualnych kont emerytalnych, ani pracownicze plany kapitałowe, ani program 500+, którego efektem ma być większa liczba dzieci, złej sytuacji systemu nie zmienią. Podczas niedawnej debaty na czwartym forum współpracy eksperci zaproszeni przez ZUS rozważali dwie koncepcje. Pierwsza to pomysł emerytur obywatelskich, jednakowych dla wszystkich, bez względu na zarobki i lata pracy. Drugi pomysł to włączenie do powszechnego systemu emerytalnego wszystkich, także tych, którzy płacą składki dziś na preferencyjnych warunkach lub, co ciekawe, a tak jest, nie płacą takich składek wcale. Dziś pytanie, czy wszystkie grupy zawodowe powinny płacić składki według tych samych zasad. Już teraz czekam na Państwa opinię w listach, telefonach. A moim gościem jest pani profesor Joanna Tyrowicz, Ośrodek Badawczy GRAPE, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. Witam panią profesor, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Swojego czasu ośrodek przedstawił badania dotyczące perspektyw emerytalnych Polaków. Akurat słuchacze Trójki cechują się umiarkowanym optymizmem co do wysokości swoich przyszłych emerytur, ale i tak możemy być zaskoczeni państwa diagnozą. Jest bardzo źle? Wie pan, nie należy ekonomistów pytać o stwierdzenia ocenne, bo jakbyśmy mieli oceniać, to byśmy byli pastorami, a nie naukowcami, ekonomistami. Mówimy, jasne, ile to będzie kosztowało. Mam prośbę troszeczkę bliżej mikrofonu, pani profesor. Bliżej jestem telefonu. Jestem najbliżej jak się da, tylko mikrofon jest daleko od pana w Trójce. A może to jest ten powód, tak. Mhm. Tak jest. Ale wracając do pytania. Wracając do pytania, najważniejszy wniosek, jaki przebija się ze wszystkich mówiłych analiz, to jest taki, że generalnie rzecz biorąc, ponieważ wszyscy będziemy żyli dłużej i to jest dobra wiadomość, to w systemie takim emerytalnym, takim jakim mamy w tej chwili w Polsce, emerytury będą zdecydowanie niższe niż te, które odbierają nasi dziadkowie, czy dla osób nieco młodszych ich rodziców, którzy dziś przechodzą na emeryturę. Po prostu te emerytury będą musiały być niższe, bo nasz system skonstruowany jest tak, że jak wpłaciliśmy do skarbonki 200 tysięcy złotych, to trzeba 200 tysięcy złotych rozłożyć na całe życie, które nam pozostało według tablic statystycznych i ta liczba miesięcy, które nam pozostały do życia, będzie się stopniowo wydłużała. I tak jak to jest dobra wiadomość, że będziemy żyć dłużej i będziemy żyć dłużej w dobrym zdrowiu. No tak, ale dłużej, dłużej w dobrym zdrowiu, ale biedniej, tak? No niestety. I teraz jeżeli coś chcemy z tym zrobić, to już niezależnie od tego, czy mówimy, w skrócie mówiąc, są trzy parametry, na które mamy wpływ. Pierwszy, kiedy odejdziemy z rynku pracy. Im później odejdziemy z rynku pracy, tym więcej odłożyliśmy do systemu, a tym krócej będziemy pobierać. Obniżenie wieku emerytalnego, które miało miejsce w Polsce te dwa lata temu, skutkować będzie tym, że emeryturę minimalną dostanie nie niecałe 40%, tylko prawie 80%. Przyznam, że, 30, pani profesor, że ja cynicznie z obniżenia wieku ucieszyłem się, bo doszedłem do wniosku, że to być może przyspieszy kłopoty systemu, zmusi polityków do działania. A może nie zmusi. Słyszałem takie argumenty. Słyszałem takie argumenty od poważnych ludzi, że państwo ma przecież dobry wzrost PKB, zatem państwo może dokładać. No jest to pomysł na życie. Państwo nie ma wzrostu PKB, tylko gospodarka ma wzrost PKB. Państwo co najmniej myślowy, tak. Gospodarki zabrać nieco więcej. Panie redaktorze, emerytury minimalne, które trzeba będzie wypłacić tym wszystkim ludziom, którzy nie uzbierają na swoje emerytury, będą pracowali za krótko, a pobierali emerytury za długo, będą nas kosztowały 4% PKB. I oczywiście można powiedzieć, że to jest za dużo i że nas na to nie stać. Ale prawda jest też taka, że nie widziano jeszcze w przyrodzie takiego kraju, w którym byłoby dużo ubogich emerytów. Jak będziemy się wszyscy starzeć, to statystycznie coraz częściej wyborca będzie emerytą. A w związku z tym coraz trudniej będzie obniżyć świadczenia emerytalne, bo trzeba się będzie przeciwstawić coraz większej grupie społecznej. No i oczekiwaniom, tak. Jak mamy dyskutować o tym, czym się będą kierowali politycy, to raczej nie będą się kierowali dobrem gospodarki, tylko liczbą głosów, bo na tylko tym polega spokojem, ta gra. Tylko spokojem politycznym, jasne. Gdyby wiek emerytalny, ten wyższy, na poziomie 67 lat, był utrzymany, to i tak wiele by to nie pomogło? Duże kłopoty po prostu odsunięte zostałyby w czasie? Nie, pomogłoby zasadniczo. Liczba osób, które nie zaoszczędziłyby na własną emeryturę minimalną, byłaby mniej więcej taka, jak ta, którą obserwowaliśmy zanim obniżyliśmy wiek emerytalny. Czyli co do zasady, ci, którzy mniej pracują i są mniej wydajni, w związku z tym mniej wpłacają do systemu. I cała magia naszego modelu polegała na tym, że zamiast mieć jednego Polaka, to mieliśmy dużo różnych Polaków. Wydajnych, niewydajnych, ciężko pracujących i trochę lżej związanych z rynkiem pracy, oszczędzających sumiennie na starość i takich, którzy raczej żyją dniem dzisiejszym. I jak się skonstruuje model, który zawiera tą całą różnorodność Polaków, tak jak ją mamy w społeczeństwie, to jesteśmy w stanie zobaczyć, kto faktycznie poniesie konsekwencje finansowe wydłużania się czasu trwania życia oraz kto poniesie konsekwencje obniżenia wieku emerytalnego, co przeprowadziliśmy w Polsce dwa lata temu. No i to rzeczywiście jest tak, że jak byśmy zostawili ten wyższy wiek emerytalny, to niskie emerytury czekają tych ludzi, którzy mało zarabiają. Dlaczego? Albo dlatego, że mało pracują, albo dlatego, że są mało wydajni. Dlaczego i to przez lata, chyba nie dziwi, nie? Dlaczego przez lata nie udało się stworzyć jednego systemu emerytalnego, jasnego, sprawiedliwego? Musi być kilka systemów? Osobny dla rolników, osobny dla mundurowych, osobny dla sędziów? To nie jest pytanie do ekonomisty. Jest to konsekwencja pewnych wyborów politycznych, ale jakby na to nie patrzeć, w Polsce 16 milionów pracujących, z których ponad 12 milionów jest w tym całym systemie. Więc to nie jest tak, że większość z nas funkcjonuje gdzieś poza systemem. Więc on ma charakter powszechny. Znaczy ja rozumiem, że wszystkich boli, że tam gdzieś 1 500 000 rolników funkcjonuje obok, ale nas jest 16 milionów pracujących, a tych jest 1 500 000, więc skupmy się na tym, jak rozwiązać problem tych... No nie, ale to nie jest, pani profesor, z całym szacunkiem. To nie jest kwestia boleści. To jest szersza kwestia, jak sądzę. Kwestia związana z motywacją, z zaufaniem do państwa. Wreszcie zadzwonię w potężny dzwon. Kwestia być może nawet zawarta w Konstytucji, a mianowicie coś, co ładnie jest opisane, zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej. Artykuł 2 naszej Konstytucji. No nagle są grupy zawodowe, które nie płacą składek do ZUS-u, a odbierają emerytury znacznie wyższe od przeciętnych. No, to... Ale nie z ZUS-u, panie redaktorze. Z budżetu państwa, ale... A to nie jest to samo. Tak? No to dobrze. Nie jest to samo. Dobrze. Jak... Skoro nie jest to samo, jak pani twierdzi, to dlaczego dzielnie ten ZUS z budżetu dotujemy? dlatego że nie jesteśmy w stanie skonstruować systemu, który jest bilansowany, popełniamy najprostsze błędy i nie liczymy konsekwencji tych błędów. Pan o tym dzisiaj nie wspomniał, bo to nie jest na temat, ale jest taka mała, głupia rzecz, na którą nikt nie patrzy, czyli jak się liczy te tablice przeżycia, o których powiedziałam na początku naszej rozmowy. Tak. I GUS, dlatego że tak, nie dlatego, że jest jakiś ważny powód, po prostu publikuje jakieś tam tablice, które są delikatnie mówiąc nieaktualne, znaczy one patrzą do tyłu, nie do przodu. Sam ten jeden błąd, jak już wszyscy będziemy w nowym systemie, będzie nas kosztował 1% PKB. Płacimy ludziom za duże emerytury, to znaczy my już wiemy, że oni będą żyli krócej, ale GUS tego nie ogłasza, więc z tego nie bierze pod uwagę. Uh-huh. To jest głupi błąd formalny, który będzie nas kosztował 1% PKB. I dlatego ZUS ma dziury i dlatego ciągle trzeba do niego dopłacać budżetu. Nie dlatego, że sam system emerytury, która jest oparta o zdefiniowaną składkę, jest w definicji niewypłacalny. Nie jest. I dyskusje z gatunku rozwiązania kanadyjskie, emerytury obywatelskie czy cokolwiek, z wywracaniem wszystkiego do góry nogami, bo nie umiemy naprawić małych rzeczy. Tak naprawdę można je Ale ten pomysł, skoro pani o tym wspomniała, jak pani wie, jest rozważany. Dla słuchaczy Trójki to nie jest nowość. Mam nadzieję, kiedyś... że nie. Mam nadzieję, że tylko ludzie o tym gadają. Kiedyś dyskutowaliśmy o tak zwanej emeryturze obywatelskiej. Dlaczego nie? Można wzorować się, jak pani wspomniała, na Kanadzie, gdzie taki system funkcjonuje. Tyle, że taki system można wprowadzić zapewne za wiele lat. Aktualny wygaszać stopniowo. Znaczy, w Kanadzie nigdy nie było innego systemu, umówmy się. I też ta emerytura, to co ludzie w Polsce nazywają emeryturą obywatelską w Kanadzie, jest bardzo małą częścią świadczenia emerytalnego, które pobierają Kanadyjczycy. Tam są trzy filary, o ile dobrze pamiętam. Pierwszy to jest emerytura obywatelska, drugi to jest filar polegający na obowiązkowym oszczędzaniu. 5% od wynagrodzenia brutto płaci pracownik, tyleż samo pracodawca. No i wreszcie jest trzeci, taki nieobowiązkowy. To są pracownicze, indywidualne plany emerytalne, oparte zresztą na zachętach finansowych. Tyle, że w Polsce, skoro już o tym mówimy, ten nieobowiązkowy filar w zasadzie nie istnieje. Co więcej, nie zaistnieje, nawet jak przejdzie rozwiązanie pod nazwą pracownicze programy kapitałowe, dlatego że, i to jest największa wada tego systemu i bardzo żałuję, że do tej pory niewiele osób o tym mówiło. Na czym polega w ogóle temat, że trzeba mieć jakieś świadczenie emerytalne, bo system emerytalny? Jak ludzie są rozsądni, to umieją sobie zaoszczędzić. Jak nie są rozsądni, to im można powiedzieć, że ileś mają oszczędzać. Ale to nie jest emerytura. Emerytura to jest takie świadczenie, które dostaje się do końca życia. Czyli ja, Asia, kupuję sobie ubezpieczenie od faktu, że mogę przeżyć własne oszczędności, bo ktoś inny nie dożyje własnych oszczędności. Dzięki temu, że kupuję to ubezpieczenie, system emerytalny w ogóle ma jakąkolwiek rację, bo to w przeciwnym przypadku kładalibyśmy pieniądze na konto. No tak, ale pracownicze programy kapitałowe nie płacą świadczenia dożywotniego, tylko 10-letnie. I ponieważ płacą tylko 10 lat, to równie dobrze moglibyśmy odkładać pieniądze na konto. Państwo do nich dołoży 240 zł, po co tworzy całe nowe rozwiązanie. Magią emerytury jest to, że jest to świadczenie dożywotnie. Czyli jestem ubezpieczona od tego, że umrę w ubóstwie. Polemizowałbym tylko systemu emerytalnego. Polemizowałbym tylko w jednej sprawie, bo użyła pani takiego sformułowania, że ten trzeci filar powinien być oparty na rozsądku. Nie zawsze tak jest. Czasem ludzie są rozsądni, a nie mają po prostu z czego odkładać i to jest też ogromny problem. Pani profesor, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Bardzo zapraszam, dziękuję bardzo. Profesor Joanna Tyrowicz, Ośrodek Badawczy GRAPE, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 18 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy wszystkie grupy zawodowe powinny płacić składki według tych samych zasad. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I live when I'm back where I began, just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. Mm-hmm. some certainties to easing up the pain. Give me some truth that stands so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe you wonder too. When in fact I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I found the one thing that's true. This common doubt that unites, that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Pan Paweł piszący komentuje, należy niezwłocznie znieść przymus ubezpieczeń, obciążyć niestety dwa pokolenia celowym, malejącym podatkiem na spłatę nabytych zobowiązań emerytalnych i zakończyć nieudany eksperyment pod nazwą ZUS. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy wszystkie grupy zawodowe powinny płacić składki według tych samych zasad. Pan Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam pana. To nie ma najmniejszego znaczenia, czy wszyscy będą płacili te same składki. Podobnie jak najmniejszego znaczenia ma wiek emerytalny, czy będzie 65, 67, czy 87. Bo to jest katastrofa po prostu. Pan może codziennie robić audycję na ten temat, ale nic nie zmieni faktu, że reforma emerytur przez rząd AWS przygotowana zakończyła się kompletną katastrofą i wypompowaniem miliardów z tego systemu do prywatnej kieszeni, że 3 miliony płacących emerytury składki wyjechało, że w to miejsce przyjechało około 2 milionów Ukraińców, którzy, uwaga, są uprawnieni do pobierania polskich emerytur, chociaż nie płacili w Polsce składek. Jest umowa między państwami, między Polską a Ukrainą, która tego dopuszcza. W związku z tym katastrofa się jeszcze pogłębi. I takie opowieści o tym, że jeżeli od sędziów będziemy pobierali składki, czy od policjantów, czy od rolników, czy od księży, to nie ma najmniejszego znaczenia. I chyba po prostu należy sobie powiedzieć, jesteśmy w czarnej D wszyscy i byłoby dobrze, gdyby naprawdę powstała komisja śledcza i mechanizmy wypompowania miliardów złotych systemu emerytalnego były jakoś wyświetlone. Pan Andrzej komentuje, dziękuję za wypowiedź, dziękuję za telefon, tylko emerytura obywatelska. Po 65 roku życia każdemu obywatelowi porówno minimum socjalne, a za więcej to każdy niech odpowiada za siebie. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam, halo. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Sławomir Zwiecka się kłania. Ja jeszcze uzupełnię to, co mówił mój poprzednik. Otóż złodziejstwo emerytalne jest największym złodziejstwem w historii III RP. To przebija wszystkie afery razem wzięte. A jeżeli my chcemy uzdrowić system emerytalny, to samo obłożenie składkami wszystkich grup zawodowych nie pomoże. Tutaj trzeba zauważyć fakt, że ten system emerytalny, który w tej chwili funkcjonuje, on został skonstruowany w momencie, kiedy wszystkie wytwarzane dobra były wytwarzane w ramach jednego organizmu gospodarczego, jakim było państwo, i były wytwarzane w procesie pracy ręcznej. Dlatego składkami były obciążone pewne prawa pracownicze. Natomiast w tej chwili, kiedy mamy transfery kapitałowe pomiędzy państwami, kiedy produkty, które zaspokajają nasze potrzeby, są wytwarzane gdzieś na drugim końcu świata, na system emerytalny powinni się składać główni beneficjenci tego systemu, którymi są międzynarodowe banki, międzynarodowe korporacje, które czerpią ogromne korzyści z przerzucania kosztów pracy na inne rejony świata. I to powoduje, że mamy głęboki deficyt finansów publicznych, między innymi, a w tym właśnie deficyt ZUS-u. ZUS-u absolutnie nie wolno likwidować. To jest jedna z najważniejszych zdobyczy cywilizacyjnych. Właśnie te ubezpieczenia państwowe. Co na to pan Maciej? Musimy chronić. Bardzo dziękuję. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Witam panie redaktorze i witam wszystkich państwa. Maciej Dąbra wykłania się. Ja chciałbym polemizować z panią profesor. Jestem rozczarowany jej podejściem do tak poważnego zagadnienia. No usłyszałem na własne uszy, że jeżeli ktoś ma, zdaniem pani profesor, za niskie świadczenie emerytalne, to znaczy, że za mało pracował albo za mało wydajnie pracował. No w świetle poprzedniej wypowiedzi to jest oczywista bzdura. Proszę, czy ten, kto pracował, miał wybór decydował o siatce wynagrodzeń, poziomie stawki etatowej płacy, gdzie pracował przez 30-40 lat. No, teoretycznie będę bronił o tyle, pani profesor, że można powiedzieć, że miał wybór, to znaczy mógł nie godzić się na taką stawkę. No nie, drogi panie redaktorze, to jest za sztywne pojęcie, po prostu przerzucanie na ludzi skutków i całej odpowiedzialności skutku, która rodzi skutki tamtego systemu, no i niestety całych lat 90., to jest po prostu nieporozumienie. No nie możemy patrzeć na kratki Excela i mówić zgadza się, nie zgadza się. Gdzie są ludzie? Gdzie jest człowiek? Siedem trójek na początku. Bardzo. Pozdrawiam 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam państwu jak zwykle naszą stronę internetową. Tam sonda wyniki przed 13. Cezary Mech, ekonomista, były minister finansów. System emerytalny obecny jest dobry, uzależniając wysokość świadczenia emerytalnego od tego, ile odłożymy na te przyszłe świadczenie. Niestety, zwłaszcza w ostatnim okresie, jest on rozsadzany przez wszelkiego typu przywileje. Ostatnio celnicy uzyskali nadzwyczajne przywileje. Te nadzwyczajne przywileje uzyskała Straż Marszałkowska. No, a przecież pamiętamy o tych przywilejach dla służb mundurowych, prawników i prokuratorów i sędziów. Są to systemy bardzo niesprawiedliwe, ponieważ w chwili, kiedy są zaciągane zobowiązania na przyszłe świadczenia, nikt na nich nie składkuje, a z drugiej strony powstaje ukryty dług, który następne pokolenia mają spłacić. I w sytuacji Polski, kiedy społeczeństwo się bardzo szybko starzeje, a z drugiej strony zobowiązania emerytalne wynoszą ponad 100% PKB, to grozi niebezpieczeństwo, że ci, którzy uczciwie składkowali, zostaną tych świadczeń pozbawieni w imię tak zwanej wyższych racji i uzyskają tak zwaną emeryturę obywatelską, a więc bardzo niską albo prawie żadną. Dziś pytanie, czy wszystkie grupy zawodowe powinny płacić składki według tych samych zasad. Pan Marek komentuje, dopłacanie do emerytur do mundurowych, górników, prokuratorów jest swego rodzaju oszukiwaniem się. Jeśli dopłacamy górnikowi, to oznacza, że uważamy, że zarabia on za swoją pracę za mało. Tak więc należą mu się przywileje emerytalne. Pani Iwono, witam, halą. Dzień dobry. Dzień dobry. Się kłania. Chciałam powiedzieć dwa zdania. Po pierwsze, uważam, że wszyscy powinniśmy solidarnie płacić składki na ZUS i nie powinno być uprzywilejowanych grup społecznych, takich jak rolnicy, którzy płacą 1/4 tego, co przeciętny obywatel, a otrzymują w końcu emeryturę w pełnej wysokości. Ale chciałam jeszcze zdanie powiedzieć na temat wypowiedzi pani profesor o braku wydajności niektórych pracowników, to mało zarabiają. Mhm. Panie redaktorze, 30 lat pracuję w oświacie, nie mam wpływu na swoją pensję i mimo, że wydaje mi się, że pracuję wydajnie, mimo, że mam 4 fakultety skończone, to moja pensja jest taka, jaka jest. Na rękę dostaję mniej więcej 2800, 2700 z groszami. To ja mam być ukarana za to, że co, jestem niewydajna? Nie rozumiem za bardzo takiego podejścia do tematu. Ktoś napisał, dziękuję, żadna rządząca partia nie zabrała się przez lata za KRUS, gdzie często kryją się bogacze i inne emerytury w niebotycznych wysokościach. Dlaczego chronimy te święte krowy? Pan Tomasz, panie Tomaszu? Witam panie Kubo, dzień dobry. Dzień dobry. Tu w zasadzie wszyscy przedmówcy już powiedzieli to, co ja chciałem powiedzieć, ale właśnie jak ja mogę być konkurencyjny z rolnikiem prowadzącym tą samą działalność, którą prowadzę ja, i dodam jeszcze, on płaci tak zwany podwójny KRUS i będzie miał, o tym się nie mówi, podwójną emeryturę, czyli będzie miał dużo wyższą płacąc KRUS niż ja. To raz. A poza tym my tu wszyscy już to powiedzieli. Żaden rząd nie miał dobrej woli, żeby cokolwiek z tym zrobić, bo po prostu to są wyborcy, a wyborców trzeba chronić. Nie wolno się im narażać i to będzie trwało wieki. Tego nie zmieni nikt i nigdy. Dziękuję bardzo. Co na to pan Lech? Pan Lech na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam. Wczoraj dzwoniłem mówiąc, przypominając o tym, jak ciężkie były czasy, żeby zdobyć umowę o pracę, jakąkolwiek sensowną umowę, którą pracodawca płaciłby pełne podatki za mnie. Ja bardzo dużo lat przepracowałem na tak zwane umowę zlecenie albo w ogóle jakieś takie pszczawe umowy, za które nie były odprowadzane za mnie jakiekolwiek pełne składki. Mhm. I jeżeli pani tutaj mówi o jakiejś wydajności, o porównywaniu tego, ja naprawdę, to jest jakieś bardzo chore i pomylone. Ja tylko jeszcze jedno zdanie takie, bo słyszałem kiedyś, że kiedy zlikwidowano trzeci filar, było przelewane jakieś duże pieniążki do ZUS-u i w trakcie tego przelewu część tych pieniążków chyba nie doszła. Jakby pan mógł się tam dowiedzieć, czy to w pełni tam przeszło. Pierwsze słyszę, ale ciekawy wątek. Zapytam, pan Jakub napisał, wszyscy powinni być w jednym systemie. Dlaczego sędziowie, prokuratorzy nie płacą ZUS-u, a potem mają z tego, co pamiętam, 70% ostatniego wynagrodzenia bez płacenia jakichkolwiek składek? Ktoś powie, że to nie jest emerytura, tylko stan spoczynku, ale to jest tylko inna nazwa. De facto jest to emerytura. 7 trójek na początku 22. Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Czy powinniśmy płacić składki w takiej samej wysokości? Płacimy je w pewnym procencie od naszych zarobków. Do tej pory jest jeden wyjątek, to znaczy osoby o najwyższych pensjach, zarobkach płacą mniej. To jest takie ubezpieczenie, żeby tym osobom nie wypłacać w przyszłości horrendalnie wysokich emerytur. W tej chwili ta tak zwana 30-krotność ma być likwidowana. No, zobaczymy, jakie będą efekty, ale to oznacza, że w tym momencie wszyscy będziemy płacić składki w równej procentowo wysokości, oczywiście różnej kwotowo. Czy te składki, które wpłacaliśmy i wpłacamy, wystarczają na bieżącą wypłatę emerytur? No wiemy o tym, że nie, że budżet ubezpieczeń społecznych jest zasilany przez budżet państwa, ale Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest gwarantem naszych wypłat. Nie ma żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o możliwości bieżącego wypłacania świadczeń emerytalnych i rentowych. 12.31. Moim gościem jest pan Andrzej Stępski, polityk społeczny, ekspert zajmujący się systemami emerytalnymi. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Dlaczego Polacy w większości nie oszczędzają na emeryturę? Najprościej można odpowiedzieć, i to po części jest prawda, że nie mają z czego, ale czy tylko dlatego? Myślę, że nie. Takim wyraźnym tego przykładem niech będzie grupa osób prowadzących działalność na własny rachunek, która deklaruje wysokość opłacanej składki według prowadzonych badań nawet przez organizacje pracodawców wynika, że aż 98% prowadzących działalność opłaca składkę w najniższej wysokości. Mhm. W związku z powyższym, nawet jeżeli przez 20 lat kobieta, 25 lat mężczyzna taką działalność będą prowadzić, obawiam się, że uzbierana przez nich składka, czyli kapitał będący podstawą emerytury, może nie wystarczyć na emeryturę najniższą. Tak zapewne będzie i ma pan rację, ale z czego to wynika? Zastanawiam się, może dlatego, że nie widzą sensu płacenia wyższych składek. Może nie mają zaufania, mówiąc delikatnie, do systemu. Znaczy, wie pan, jeżeli chodzi o kwestię zaufania do systemu, to byśmy całą mogli tutaj poświęcić audycję. O, to prawda. No, chyba nie ma bardziej częściej zmienianej dziedziny prawa niż kwestia ubezpieczeń społecznych. I tutaj rzeczywiście stabilności systemu to generalnie rzecz biorąc nie ma. Mamy różne ruchy bardzo doraźne, nie zawsze zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Ja myślę, że jest to kwestia przede wszystkim z jednej strony edukacji. Duże pole tutaj jest do popisu, żeby jednak ludzie mieli świadomość, że w zależności od tego, ile będą wpłacać, taką będą mieli emeryturę. Do tego typu przykłady są głośne nieraz tam nazwiska, powiedzmy, niektórych artystów, którzy w pewnym momencie się budzą, jak to się mówi, z ręką w dotniku i mówią, ja mam 1000 złotych emerytury. Mm-hmm. Tak jakby na dobrą sprawę przez całe życie... Z pretensją to jest jeszcze podane do państwa. Ale zdaje się, że do rządzących powoli dociera, że system emerytalny, do którego dokładamy z budżetu od lat, nie utrzyma się w takim kształcie. Perspektywa jest taka, w przyszłości 3/4 obywateli otrzyma emeryturę minimalną. Można temu zaradzić? Wie pan, tutaj znowu mamy dwa zagadnienia. Pierwsze zagadnienie, jeżeli mówi pan o systemie. System jest taki, jaki jest i na dobrą sprawę nie znam systemu na świecie, który również, do którego państwo też by nie partycypowało. Rzecz polega tylko na tym, że jeżeli w miarę miałby być on stabilny, samowystarczalny, to wchodzimy właśnie w to zagadnienie, kto i w jakiej wysokości powinien płacić składki. O ile mówiłem o prowadzących działalność gospodarczą, no to jest kwestia wielu czynników, ale jeżeli popatrzymy sobie na inną grupę, taką jak rolnicy, to w tym wypadku mamy tylko i wyłącznie system prawny. Nikt inny, tylko same prawo na dobrą sprawę stanowi, że rolnicy płacą taką, a nie inną składkę w takiej, a nie w innej wysokości. No tak. To jest... W tym momencie wchodzimy w inny kolejny problem, od którego chociażby pani profesor, jako ekonomistka, myślę, też nie powinna w pewnym momencie uciekać, bowiem pytanie jest dla mnie na przykład zasadnicze. Jeżeli byśmy podnieśli wysokość składek chociażby w rolnictwie, jak by to się odbiło na poziomie życia zwykłego Kowalskiego, jeżeli chodzi chociażby o cenę artykułów spożywczych. No ale zaraz, nie tylko w rolnictwie, bo pamiętam naszą rozmowę sprzed wielu miesięcy, moje pytanie, czy musimy utrzymywać tyle systemów emerytalnych, bo my często mówimy system, my mamy systemy. Systemy, tak. De facto niesprawiedliwe i zniechęcające, jak sądzę. Musi tak być? Myślę, że nie musi, natomiast problem jest jeden, a mianowicie o ile można wszystko wpisać w jedną ustawę, to chociażby byłby problem prosty, chociażby nawet z tymi składkami. Bo proszę sobie nawet na dzień dzisiejszy wyobrazić. Podstawa wymiaru składki pracującego mamy wysokość pensji. Natomiast co sobie powiemy o ludziach prowadzących działalność gospodarczą, którzy mają najróżniejsze formy opodatkowania, a bardzo często ci, którzy mają największe zyski, wykazują swoje dochody na minusie. Straty, tak. Co ma być w tym momencie podstawą opłacania składek przez taką grupę osób? I tutaj zaczynamy dopiero wchodzić w pewne problemy, które na szczęście nie ja, nie pan i nie ludzie powinni rozstrzygać, tylko politycy. Ale możemy zgłaszać pewne pomysły, odpowiadając na pana pytanie, może to głupi pomysł, ale zaryzykuję, może minimalny procent od przychodu. To tak, tylko co miałby być na dobrą sprawę w tym momencie podstawą określenia tego przychodu? Jeżeli weźmiemy sobie na przykład całoroczny PIT i z tego PIT-u będą wynikały straty. Jednym z pomysłów jest emerytura obywatelska. Ten temat wraca co jakiś czas. Również teraz jest dyskutowany. Emerytura równa dla wszystkich. Ona może być efektywna, jeśli funkcjonuje wraz z innymi filarami? Ona może być efektywna nawet w takiej sytuacji, kiedy zachowamy dotychczasowy system. Czyli krótko mówiąc, emerytura obywatelska po spełnieniu pewnych warunków powinna przysługiwać wszystkim w określonej wysokości, ale tylko tym, którzy w ramach obowiązującego systemu nie wypracują swojej własnej emerytury wyższej. Pojawił się w naszej rozmowie wątek zaufania do systemu, do państwa. Czy pan się czuje oszukany przez państwo w sprawie otwartych funduszy emerytalnych? Osobiście oszukany się nie czuję, ale podskórnie czułem, że coś tu jest nie tak. W związku z powyższym do otwartego funduszu emerytalnego nie przystąpiłem. W związku z tym oszukany się nie czuję. Natomiast jeżeli chociażby popatrzę sobie na moje własne dzieci, które nie miały wyboru i do tego systemu musiały przystąpić, uważam, tak zostały oszukane, bowiem przynajmniej w jednym przypadku wysokość zapłaconych pieniędzy do otwartego funduszu emerytalnego była wyższa niż to, co w momencie zamykania funduszu mieli na koncie. Nie mogę uwierzyć w to i przyznam, że nie znajduję odpowiedzi, jakim cudem wówczas przegłosowując ustawę posłowie zdecydowali o tak wysokich prowizjach dla otwartych funduszy emerytalnych, że nikt się na tym nie zastanawiał. W efekcie po latach okazało się, że potężnymi, bodajże jedynymi beneficjentami systemu są właśnie fundusze. No tak to niestety w praktyce wyszło. Ja w tej chwili, kiedy przysłuchuję się pomysłom uzależnienia przyszłych emerytur znowu od oszczędzania w systemie kapitałowym mam coraz większe wątpliwości, na ile rządzący martwią się o przyszłych emerytów, a na ile martwią się o system finansowy kraju. No, sądząc po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie otwartych funduszy emerytalnych, w sprawie tego kapitału, no to, bo tam była jasna przesłanka, by ochronę budżetu, prawda? I w tej sytuacji, jak pamiętamy, postanowiono, i taki był wyrok, że to są środki państwowe, że to nie są środki prywatne. Jest to dla mnie, i to powtarzam i uzasadniam, przykład typowego wyroku mającego charakter polityczny. Z tej prostej przyczyny, że jeżeli istnieją zobowiązania państwa, państwo jest w pierwszej kolejności zobowiązane, żeby je spełnić, natomiast nie robić manewru tego typu, że obniża się na przykład świadczenia w ustawie okołobudżetowej, mówiąc, że na inne wydatki nie ma pieniędzy. Na inne wydatki powinny być pieniądze tylko z tych źródeł, które pozostają po spełnieniu sztywnych wydatków, do których między innymi należą emerytury. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Andrzej Strębski, polityk społeczny, ekspert zajmujący się systemami emerytalnymi, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, witam. Halo? Witam serdecznie, panie rektorze. Witam pana, dzień dobry. Tak. Panie rektorze, w sprawie rolników, bo tak się cały czas mówi, że rolnicy płacą KRUS i to jest niesprawiedliwe. Ja prowadzę działalność od 90 roku, ja mam też grunty, które mógłbym płacić KRUS, płacę cały czas ZUS. I uważam, że byłoby to nieuczciwe, bo obok mnie jest pani, która hoduje jedną krowę, kilka kur i ona ma zapłacić taki sam ZUS jak ja, 1200 zł. Mm-hmm. Gdzie to jest? Dlaczego tak się wszystkich rolników wkłada do jednego worka, potocznie mówiąc? No. Są rolnicy, którzy biorą dziwne dopłaty i niech oni płacą ten ZUS, prawda? No tak, tyle że obawiam się, że z tą moralnością jest pan w mniejszości. Nie dziękuję, ale też mi się tak wydaje, bo znam wielu znajomych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i taksówkarze, którzy jeżdżą na KRUS-ie. No więc, no dziwne to jest, ale chodzi mi o dlaczego media cały czas, ale wielu słuchaczy, którzy dzwonią, upierają się przy tych rolnikach. Ja naprawdę chciałbym, żeby tych rolników jakoś chronić. Pozdrawiam pana, dziękuję, pan Edward. Panie Edwardzie? Tak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Witam. Proszę pana, mówicie o emeryturach, rentach, a ja mam taką rzecz do zapytania. Jak to się dzieje, że osoby, które mają świadczenia pielęgnacyjne, już mają wiek 75 lat, pracują na pełnym etacie, a człowiek chory nie może otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego, bo bardzo trudno jest. No jak to? Ja tego nie mogę zrozumieć. Czy ZUS nie... ZUS ma wgląd przecież, każdy oddział ZUS-u. O takich osobach. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witamy pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, ja mam takie, jak gdyby taką uwagę, bo przez długie lata prowadziłem działalność jednoosobową, działalność gospodarczą. Nie zawsze zyski były, nie zawsze były dochody, zawsze trzeba było płacić ten teoretycznie minimalny ZUS. Kłopoty zdrowotne sprawiły, że przeszedłem z działalności tej gospodarczej na etat. W tej chwili praktycznie firma za mnie płaci dużo mniejszy ZUS, a będą mi przysługiwały dużo większe świadczenia emerytalne. Czy to jest normalne? 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy wszystkie grupy zawodowe powinny płacić składki według tych samych zasad za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. za 17 już minut 13. Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista. Posłuchajmy. System emerytalny jest obarczony grzechem pierworodnym, polegającym na tym, że jest to system repartypartyjny, to znaczy pracujący płacą na niepracujących, a wpływy do budżetu państwa są po prostu wpływami, które mają charakter, można powiedzieć, daniny publicznej. Co proponuje się aktualnie? No proponuje się przede wszystkim dokończenie rozbioru OFE, to wiemy, prawdopodobnie zostanie to zrobione, jak to w propozycji rządowej było zrobione. 75% przejdzie na konta indywidualne, resztę państwo sobie zagospodarowuje na swoje cele. Jest drugi pomysł filaru pracowniczego, czyli to są te pracownicze programy kapitałowe obowiązkowe, czy quasi obowiązkowe, w których po prostu pracodawcy i pracownicy będą składali się na swoją przyszłą emeryturę. Słabością tego programu jest jego zdefiniowanie, to znaczy dzisiaj zapewnienie władzy publicznej, że to na pewno są pieniądze prywatne, w świetle doświadczeń z OFE jest to bardzo słabe zapewnienie. Zaufanie do tego projektu będzie nie tak duże. Zresztą pomysłodawcy, mówiąc o namnażaniu się tego projektu, czyli tych pracowniczych programów kapitałowych, po prostu też mniej więcej tak przewidują, że one będą musiały mieć dużo czasu, żeby umocowały się w świadomości społecznej jako ważny element budowania przyszłej emerytury. Arytmetycznie ten program się jeszcze nie domyka. Trzeba chyba nad nim dalej pracować. Pan Tomasz komentuje, system emerytalny jest niewydolny, bo w Polsce jest za mało pracujących wobec emerytów. Pracuje zaledwie połowa populacji Polski. Pan Maciej, panie Macieju? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Chciałbym tylko swoje 3 grosze dorzucić w sprawie tej dyskusji odnośnie ZUS, KRUS, rolnik i pracujący poza rolnictwem. Zupełnie nie rozumiem osób, które starają się wmówić wszystkim, że rolnicy mają tak dobrze i należy im podnieść KRUS do wysokości ZUS-u. Od razu zaznaczam, że nie jestem rolnikiem, prowadzę działalność gospodarczą i płacę duży ZUS od wielu lat. Mhm. Proszę państwa, nie chodzi przecież o to, żeby komuś zrobić gorzej, tylko żeby wszystkim zrobić lepiej, więc ja apeluję do ludzi, żeby przestali próbować obciążać innych swoimi własnymi problemami, tylko może spójrzmy na to odwrotnie. Sprawmy, żeby ZUS był w wysokości KRUS-u, a nie KRUS w wysokości ZUS-u. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się. Pozdrawiam. Ktoś ironicznie napisał, pracuję w krośnińskich hutach szkła, dopiero 38 lat. Zarabiam 1540 zł, więc żyję na dość wysokim poziomie. Nie mogę jednak odkładać sobie jeszcze dodatkowo pieniędzy na emeryturę, bo musiałbym obniżyć swój poziom życia, a ja lubię żyć w luksusie. Pan Damian, panie Damianie? Witam. Witam pana. Ja chciałem tutaj odpowiedzieć na wcześniejszego pana dzwoniącego w temacie osób młodych. Ja mam 27 lat, moje towarzystwo, moi znajomi bardzo podobnie, no i było pytanie, czy z czego wynika, że płacimy najniższe ZUS-y. Ja prowadzę działalność gospodarczą, płacę najniższy ZUS. Moi znajomi, którzy mają działalność również, z czego to wynika, można potwierdzić, tak, nie ufamy, przynajmniej ja i wśród moich znajomych, ZUS-owi. Jeżeli chodzi o wiedzę, no to jest z tego, co można po prostu wyczytać na temat ZUS-u, no i mam też swoich doradców finansowych, którzy również w żaden sposób nie rekomendują tego, aby zapewniać sobie przyszłość w oparciu o ZUS. Także taka jest odpowiedź, jeżeli chodzi o młode pokolenie, oczywiście mówię to w imieniu swoim i mojego otoczenia, myślę, że ma to też przełożenie na gdzieś tam inne środowiska. Po prostu nie ufamy, że coś z tego będzie, za dużo jest problemów, kłopotów. Sama ta audycja już jest jednym z powodów, dla którego no, dajemy pod wątpliwość, czy ZUS da nam jakąś stabilność i przyszłość, tak? Co na to pan Robert? Panie Robercie, witamy, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Wiele razy już pan ten wątek podnosił na ramach audycji i nie mogę już uwierzyć, że w Polsce ludzie są, którzy liczyć nie potrafią. Każdy by chciał płacić 100 zł ZUS-u, dostawać 5 tysięcy emerytury. Mhm. Zawsze się dziwią, że tak mało dostają, a najbardziej mnie denerwują ci przedsiębiorcy, którzy dzwonią, że oni muszą płacić tak dużo ZUS-u i tak dalej. No proszę państwa, kto otwiera firmę, to chyba zrobi sobie jakieś rachunek sumienia i budżet minimalny, ile musi wydać minimum miesięcznie na to, żeby prowadzić swoją działalność. Jeżeli tego nie potrafisz robić, to po prostu odpuść sobie i zacznij robić coś innego. Niech ktoś za ciebie płaci. A drugi temat, panie redaktorze, żaden rząd propagandy i strachu i jakikolwiek inny nie zrobi nic z tym ZUS-em, ponieważ prosty przykład na naszej firmie. Płacimy kierowcom po 7 tysięcy miesięcznie netto. Nie ma chętnych. A wie pan dlaczego? Dużo. A dlaczego nie ma chętnych? Ponieważ jadą do Niemiec pracować i dostają te same pieniądze, ale po 5 latach będzie im przysługiwać 500 euro emerytury. I tyle. Nie jesteśmy w stanie tego przebić. Mamy lepsze samochody, płacimy tyle samo. a nie ma możliwości. Tego nie przeskoczy żaden pracodawca w naszym kraju, bo 5 lat i ma pan 500 euro. Nieprawdopodobne. Tak. Pozdrawiam pana. Składki Dziękuję. Powinny być, ktoś napisał, płacone według tych samych zasad, bo jak widzimy, indywidualne podejście do każdej grupy zawodowej bądź każdego obywatela z całą pewnością nie upraszcza sprawy. Wymaga dodatkowo zwiększonych wydatków celem obsługi świadczeń. Panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzień mam dobry. Pewien pomysł na to, jak można by było trochę usprawnić ten system i myślę, że gdyby emerytury nie były zależne w ogóle od składek, tylko były zależne od tego, ile kto wpłaci państwu podatku, czyli ile do tego państwa po prostu dołoży, od tego będzie zależała jego wysokość emerytury. I tutaj nagle być może mogłyby się ujawnić jeszcze różne dochody, które sporo ludzi na pewno ukrywa. Ci, którzy zawsze mają te, jak tam już niektórzy powtarzali, minusowe dochody, też może by wtedy je zaczynali wykazywać. To raz. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście tutaj odnośnie rolników to nawet nie ma co się zastanawiać. Oni na pewno tak wysokich składek jak przedsiębiorcy nie powinni płacić, ale wszyscy ci, którzy po prostu są rolnikami, a robią jakąś inną działalność poza rolniczą, powinni zapłacić za wszystkie te lata olbrzymie kary, co też powinno być jakoś tam wyegzekwowane. I to jest moim zdaniem jakaś droga na to, żeby to doprowadzić do jakiegoś porządku. Do porządku. Pan Robert komentuje piszący: jestem świadomy swojej niskiej emerytury z ZUS, ale należy do 98% płacących minimalną składkę jako przedsiębiorca. Dlatego staram się zabezpieczyć na wypadek emerytury i na dzień dzisiejszy moja emerytura mogłaby wynosić na przykład 7 tysięcy netto. Pani Małgorzato, witam, halo? Może za chwilę Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. W Polsce mamy kilka rodzajów systemów emerytalnych. Są takie systemy jak dla sędziów, prokuratorów czy wojskowych, gdzie nie ma jakiejkolwiek składki, a cała emerytura jest wypłacana wprost z budżetu. Jest to najtańszy i najefektywniejszy system zabezpieczenia emerytalnego, a takie systemy funkcjonują też w innych krajach, jak w Nowej Zelandii, gdzie każdy obywatel, nie płacąc ani grosza składki przez całe życie, na koniec swojej aktywności życiowej dostaje od rządu jednakową emeryturę. Wzięło się to z tego, że nie da się przejść przez życie nie pracując, stąd nie ma znaczenia, czy pracujemy na umowę zlecenie, o dzieło, czy jakąkolwiek inną formę. Ważne jest, że musimy na swoje życie zapracować, a emerytura jest elementem bycia obywatelem danego państwa. Są rozwiązania znacznie prostsze niż dręczenie ludzi składkami, które wliczane są kilka miejsc po przecinku. Do systemu emerytury, która jest powszechnie wypłacana każdemu obywatelowi, wystarczy wyłącznie spis wyborców, a nie bardzo skomplikowany system informatyczny, który liczy tego, co nie mamy, czyli tego kapitału, który jest tylko na kontach, a nie ma go w rzeczywistości. I takie rozwiązanie dzisiaj w formule emerytury obywatelskiej jest coraz bardziej debatowane, nawet przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo jest to jedyna emerytura, którą jeszcze możemy w przyszłości otrzymać. 9 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie pani profesor Joanna Tyrowicz, Ośrodek Badawczy GRAPE, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Słyszymy się, pani profesor? Halo? Może za chwilę. A Andrzej Strębski? Też poza anteną. Spróbujemy zatem za chwilę. By dziś na pytanie, proszę państwa, czy wszystkie grupy zawodowe powinny płacić składki według tych samych zasad, 82% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 18% jest innego zdania. 8 minut do 13:00. Mam nadzieję na spotkanie jeszcze z naszymi gośćmi. Pan Andrzej Strębski już na antenie. Witam. Halo? Tak, witam. Udało nam się połączyć raz jeszcze. Marny obraz wyłania się naszych relacji. Obywatel państwo po dzisiejszej audycji. Mam wrażenie, że Polak w sprawie emerytur nie ufa państwu za grosz. To zła informacja. Ja myślę, że niestety państwo sobie od wielu lat na to systematycznie pracuje. Im bardziej system skomplikowany, im bardziej indywidualny, związany z różnymi grupami zawodowymi, tym gorzej. Myślę, że nawet nie tylko to, ale wiele informacji, które docierają do społeczeństwa dotyczących planów emerytalnych, które zupełnie są niekompatybilne z istniejącym systemem i i które mogłyby powodować w zasadzie przewrócenie z tego systemu, powodują, że ludzie w wielu wypadkach z tego powodu na przykład uciekli na emerytury, korzystając z okazji obniżenia wieku. To wszystko polega na tym, że tworzy się prawo w wielu wypadkach według mnie nie do końca przewidując skutki, jakie jego wprowadzenie spowoduje. Pani profesor Joanna Tyrowicz ponownie jest z nami. Udało nam się połączyć. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam, coś się rozłączyło po drodze. Nie szkodzi, to może nasza wina. Na pytanie, czy wszystkie grupy, przypomnę, zawodowe powinny płacić składki według tych samych zasad, aż 82% internautów trójkowych odpowiedziało dzisiaj, że tak. Ale wrócę do tego wątku, który poruszyliśmy, mianowicie obywatelskich emerytur, emerytur obywatelskich. Wyczułem, że jest pani bardzo ostrożna w związku z tym pomysłem, prawda? Nie, pan to ładnie ujął, panie redaktorze. Starałem się. Znaczy, znowu, jeśli mielibyśmy rozmawiać o tym, że żyjemy w kraju, w którym nie ma żadnego systemu emerytalnego i zastanawiamy się nad tym, jak je wprowadzić, to oczywiście jest to opcja do rozważenia. Ja nie widzę dużo jej zalet, w szczególności nie ma żadnego przełożenia z tego systemu emerytalnego do zachęt pozostania na rynku pracy dłużej, ani pracowania, ani w ogóle składania się do tego systemu. No, on jest całkowicie pozbawiony mechanizmów, które miałyby zachęcać do uczestniczenia w nim i w tym sensie wydaje mi się znacznie gorszy niż system zdefiniowanego świadczenia, bądź zdefiniowanej składki. Ale dlaczego? Skoro system ten kanadyjski zakłada 5% od wynagrodzenia brutto, to jest obowiązkowa składka. Nie w części obywatelskiej, tylko w tej części, która już jest proporcjonalna, panie redaktorze. Nie, to jest 5% drugi... składki, to jest... drugi filar, to jest proporcjonalny. Tak jest, ale to jest drugi filar, on jest obowiązkowy, w związku z tym im więcej zarabiam, tym więcej odkładam. To nie jest zachęta? Ale też więcej dostanę. Ale i więcej dostanę, zgadza się, tak? Nie porówno. Natomiast pomysł na emeryturę obywatelską jest taki, że dostaniemy wszyscy porówno, czyli pan włoży złotówkę, ja włożę 10 tysięcy, oboje dostaniemy po 1000. Ten system nie daje bodźców do składania się do niego. I najpierw jeżeli... pytanie, jakie mogę dodać, gdyby miał pan swobodę kupienia OC, to by je pan kupił? Ma pani rację o tyle, jeżeli założymy, że z tego systemu kanadyjskiego wyjmiemy tylko ten element związany z emeryturą obywatelską. Ale ja mam nadzieję, że rozważający w ogóle ten pomysł tego nie zakładają. Ja muszę powiedzieć, że mam problem z tym, żeby zrozumieć, co zakładają, dlatego że i to nawiążę do końcówki rozmowy, którą słyszałam przed chwilą. Największym problemem wszystkich zmian w systemie emerytalnym w Polsce jest to, że absolutnie nikt nie prognozuje, jakie będą skutki. To znaczy, jesteśmy 20 lat po pierwotnej reformie emerytalnej w 97, potem wprowadzonej w 99 roku. Jedyną instytucją, która posiada jakikolwiek model pozwalający odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby, jest nasz ośrodek badawczy GRAIP. Nie ma go Ministerstwa Finansów, nie ma go ZUS, nie ma go GUS, nie ma go Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nikt nie usiadł, nie spróbował zrobić z modelu. Za każdym razem jak jakiś minister wpada na jakiś genialny pomysł i to nie ma znaczenia, jakiego koloru partyjnego jest ten minister. To jego pracownicy robią jakieś arkusze w Excelu, które to arkusze w Excelu nie pełnią funkcji modelu, bo nie sprawdzają, jak ludzie zareagują na te zmiany. I żeby powiedzieć państwu, wyjaśnić państwu dokładnie, dlaczego to ma znaczenie, kiedy siedziałam w Banku Światowym na jakimś spotkaniu z ludźmi z Ministerstwa Finansów i śmiałam podważyć wyniki, które pokazują. Oni mówią, a no tak, bo to jest ze scenariusza luksemburskiego. Wszyscy się zdziwili uprzejmie, jakiego scenariusza. Oni mówią, no taki mamy scenariusz makro, że Polska będzie Luksemburgiem za 20 lat, jeśli chodzi o dochód per capita. Excel przyjmie wszystko, model nie. I teraz dopóki nie będziemy mieli w Polsce naczelnego aktuariusza kraju, nie będziemy robili rozsądnych prognoz tego, jak zmiany demograficzne i zmiany gospodarcze będą się przekładały na stabilność systemu emerytalnego, na co nas faktycznie stać, to możemy ludziom obiecać, a nie jakieś obiecanki, zezanki 2423 emerytury. Skąd to się? Teraz jakiegoś Excela, no. Z systemem po prostu sobie nie poradzimy. Wrócimy zapewne do rozmowy. Profesor Joanna Tyrowicz, Andrzej Strębski, dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Miłego dnia państwu życzę. Do widzenia. Państwu również do usłyszenia. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Netii dwie usługi w cenie jednej. Internet 100 megabitów na sekundę z telewizją za 49,90 miesięcznie przez cały okres umowy. Sprawdź ofertę w salonie na netia.pl lub zadzwoń